En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. I morgen, den 1. juni, skal du stemme om, hvorvidt Danmark skal afskaffe forsvarsforbeholdet. Men det er et dårligt argument at stemme ja, fordi du er bange for Putin. Truslen fra Rusland er en trussel mod vores territoriale suverænitet. Det varetages i regi af NATO. Og det er et dårligt argument at stemme nej, fordi du er bange for, at Danmark mister suverænitet. Altså, der er ikke tale om, at vi afgiver suverænitet. Det her samarbejde er mellemstatsligt. Det har det været fra dag 1. I dag får du de gode grunde til at stemme ja, og de gode grunde til at stemme nej. Mit navn er Kåre Sveistrup. Velkommen i Pilestræde. Jeg hedder Kasper Vester. Jeg er journalist på Forsvars nichemediet Olfi siden sommeren 18. Mm-hmm. Og så er jeg veteran fra Søværnet. Jeg har været på piratjagt ved Afrika, og jeg har fjernet kemiske våben fra Syrien tilbage i 13 og 14. Hvis man kun skal høre et interview mere, inden man går ned og stemmer om forsvarsforbeholdet, hvorfor skal man så lytte til dig? Det skal man, fordi at jeg har sat mig godt ind i tingene. Jeg har lyttet for og imod, og så skal man gøre det, fordi jeg både kan pege på argumenter for og imod det ene og det andet. Altså det vil sige, selvom jeg selvfølgelig har gjort mig en tanke om, nej, jeg har faktisk allerede stemt, men så har jeg har været ret meget i tvivl, og jeg har sgu tænkt mig rigtig godt om, og det håber jeg selvfølgelig kan bringe videre til dem, der nu lytter med her. Hvad har du været i tvivl om? Jeg har jo som en del af mit journalistiske virke fulgt rigtig meget med i, hvad forsvaret mangler, og hvordan danske soldater i virkeligheden både mangler noget funktionelt materiel, og i øvrigt også er hårdt presset i forhold til de missioner, de er udsendt i, og hvad skal man sige, arbejdspresset, work-life balance, som det hedder så moderne, ikke? Og jeg har også nogle egne personlige erfaringer, og det er selvfølgelig meget anekdotisk, men som jeg synes, at jeg har trukket lidt på i den her forbindelse, og som jeg i hvert fald har spillet ind i de overvejelser, jeg har gjort mig. Fortæl mig lidt om det, du siger. Du har nogle erfaringer, som spiller ind. Hvad er det for nogle erfaringer? Det er nogle erfaringer. Da jeg sejlede i... jeg sejlede mellem 12 og 14 der. Der havde vi et rigtig, rigtig stort arbejdspres. Det var dengang Danmark var med i Operation Ocean Shield, NATO-operationen ved Afrikas Horn. Der var en masse øvelsesaktivitet rundt omkring, og vi var... I Skotland, så var vi i Middelhavet, så var vi dernede, så var vi i USA, og der var rigtig, rigtig meget tid hjemmefra, og der var rigtig mange missioner, og særligt, da vi begyndte på den her operation Rexyr, som var Recovery of Chemical Weapons from Syria, som var sådan en OPCW-mission, der var det meget ud og hjem og ud og hjem. Og jeg kan huske besætningerne, det er jo selvfølgelig søværende, jeg har været i, besætningerne var kørt ret hårdt, og det er et problem, som jeg ved er fortsat, politikerne, de danske politikere, kører soldaterne i forsvaret en lille smule hårdt til tider. Og det kan være lidt svært at få familielivet og arbejdslivet til at gå op. Mm-hmm. Så det er en af de ting, jeg har tænkt over, fordi hvis vi lige pludselig som nation deltager fuldt ud i flere forskellige regi, altså både NATO og potentielt også FN og så EU muligvis snart, jamen så er der også mange flere missioner, man kan deltage i, og så skal man altså som politiker i hvert fald tænke sig rigtig godt om, hvis man ikke vil presse soldaterne alt for hårdt. Og på trods af de erfaringer, og på trods af din tvivl, så har du valgt at stemme ja. Ja. Hvorfor? Det har jeg, fordi at jeg har en, nogen vil måske sige, en lille smule blåøjet forventning om, at danske politikere har set, hvordan forsvaret, altså har erkendt tilstanden i forsvaret, både på materielsiden, men måske især på personelsiden, og indset, at nu skal der altså tilføres midler. Vi har set det her nationale kompromis. Pengestrømmen, den er sådan set sat på skinner. Og jeg har en forventning om, og det kan jeg også høre, at flere partiledere har udtalt sådan i de forgangne uger, at man er godt klar over, at man ikke kan sende danske soldater ud alle mulige steder på én gang. Mm-hmm. Og det var sådan for mig den helt store anke i forhold til... i forhold til at afskaffe det her forbehold, mig personligt. Og Kasper, du har jo sat dig grundigt ind i sagerne. Det har jo fløjet rundt med argumenter, både på ja-siden og nej-siden i løbet af valgkampen. Det vi gerne vil i dag, det er at filtrere alt støjen fra, og så egentlig bare servere de gode argumenter for at stemme ja, og de gode argumenter for at stemme nej. Lad os starte med ja. Hvad er de gode argumenter for at stemme ja? Det allermest væsentlige, det er, at det er et mellemstatsligt, frivilligt samarbejde, vi potentielt melder os ind i. Det vil sige, at der bliver ikke taget nogen beslutningskraft væk fra Christiansborg. Og det synes jeg er det, der er allermest væsentligt at slå fast, og det kan jeg også se, at der er rigtig mange, der efterhånden har brugt krudtet på. Det vil sige, at står man i en situation, hvor danske politikere lige pludselig sender soldater og tropper og enheder ud til højre og venstre, så er det et Christiansborg-problem mere end det er et Bruxelles-problem. Så det er altså det er en gratis omgang. Så er det meget vigtigt at sige, at Danmark mister ikke noget. Vi mister ikke beslutningskraft. Det er heller ikke fordi, der skal sendes massive pengemængder til EU, medmindre vi deltager i en eller anden operation. Det vil sige, at vi får mere, end vi mister. Vi mister ikke noget. Mm. Men vi får nogle muligheder. Ikke mindst en veto-ret. Det vil sige, at hvis alle andre lande i Europa er ved at søsætte et projekt, som vi synes, det går stik imod danske interesser, så kan vi altså blokere for det. Mm-hmm. Du fortalte mig også i går, at vi kan også vælge det, der hedder konstruktiv stemmeafståelse. Hvad er det? Jamen, det er jo det, som EU-kommissionen gerne vil have, kommer til at fylde lidt mere. Det er det, som at nogle debattører og nogle kritikere af EU er blevet til, at man vil fjerne den her vetoret. Det, som man reelt gerne vil, det er, at man vil gerne have mere af den her konstruktive afståelse, og det betyder i praksis, at hvis der bliver søsat en mission, som Danmark ikke ønsker at deltage i, så i stedet for, at vi nødvendigvis blokerer for det hele, så kan vel de lande, der gerne vil fortsætte, gøre det, og så kan vi selv stå udenfor. På den måde, så bliver der ikke blokeret en masse tiltag, som andre har en interesse i at videreføre. Der er jo dem, der alligevel er bekymrede, og det er de jo, fordi vi har set igennem hele EU's historie, at det er jo en lang fortælling om suverænitetsafgivelse. Midt i valgkampen, der kom der en meget opsigtsvækkende artikel, hvor EU's kommissionsformand Ursula von der Leyen pludselig var ude at sige, at hun kunne da godt forestille sig en situation, hvor vi droppede det der princip om enstemmighed. My fellow Europeans, there is a need to go further. For example, I have always argued that unanimity voting in some key areas simply no longer makes sense if we want to be able to move faster. Den gik hele Danmark rundt. Mette Frederiksen var ude til afstand, indtil Ritzau til sidst var ude og sige, det er en forkert historie, det er et mangelfuldt citat, vi beklager. Men kan du forstå, at det får så meget opmærksomhed? Det kan jeg godt forstå. Altså suverænitetsafgivelse. Jeg synes, Danmark er sådan generelt et ret EU-skeptisk land, og suverænitetsafgivelse er et meget, meget alvorligt spørgsmål. Så hvis man går rundt med en reel frygt for, at Danmark afgiver suverænitet, så kan jeg godt forstå, at man slår sig i tøjet inden den her afstemning. Men nu er det bare ikke det, der er tilfældet. Altså, der er ikke tale om, at man vil fjerne vetoretten. Der er ikke tale om, at vi afgiver suverænitet. Det her samarbejde er mellemstatsligt. Det har det været fra dag 1. En af grundene til i hvert fald, at vi fik det her forsvarsforbehold i starten af 90'erne, det var jo, at man frygtede for eksempel den her overstatslige EU her, hvor det er Bruxelles, der entydigt bestemmer, hvor den skal sendes hen. Mm-hmm. Men den er jo aldrig kommet. Den har aldrig materialiseret sig. Og den er heller ikke ved at gøre det nu. Og jeg bad dig om at give mig gode argumenter for, at ja, indtil videre har du sagt noget, vi ikke mister, altså vi mister ikke suverænitet, men det er jo ikke rigtig et godt argument for at gå ind noget. Hvis du skal blive det her med det mellemstatlige samarbejde, hvorfor er det så et godt argument at gå ind i det? Et af argumenterne kunne være for eksempel PESCO-samarbejdet, det her permanente strukturerede samarbejde mellem EU-landene, som både handler om politikudvikling, men også handler om konkrete materielprojekter. Her kan den danske stat ikke være med lige nu. Danske virksomheder kan i nogle projekter være med, men den danske stat kan ikke. Og det betyder for eksempel også, at nogle danske virksomheder bliver fravalgt i forskellige europæiske fælles konsortier, når der skal udvikles noget. Altså når den danske stat alligevel ikke vil hverken poste penge eller støtte sådan moralsk, jamen så ser man ikke nogen idé i at have en dansk virksomhed med. Så vil man hellere vælge en virksomhed fra et land, som er stemplet helt ind i det. Kan du komme med et eksempel på en dansk virksomhed, som står udenfor? Ja, jeg hørte et interview med Newtek for eksempel, som laver materiel til forsvar. Jeg tror, de laver noget radar for eksempel og sådan nogle ting. At de var blevet fravalgt helt konkret. Jeg kan også se, at Dansk Erhverv har været ude at sige på vegne af branchen som hele, at der er nogle ting, som ligesom går danske næser forbi, mm-hmm. fordi at, hvad skal man sige, staten har valgt at stå uden for det her. Så et godt argument for, at ja, det er, at den danske industri kan få noget ud af forsvarssamarbejde. Ja, det er jo til syvende og sidst, hvis man skal gøre det helt lavpraktisk, så ja. For eksempel arbejdspladser. Det er jo ikke et argument, vi har hørt særlig meget fra ja-siden. Altså, der handler det om sikkerhedspolitiske kriser og Putin og Ukraine og europæiske værdier, frihed og tryghed, og jeg skal komme efter dig. Der er ikke nogen, der siger, what's in it for us? Altså, der er ikke nogen, der taler om den pengemæssige interesse her. Nej, nu kan man sige, at den tid, vi diskuterer det her i, den er jo også præget af, hvad der sker 1.500 kilometer herfra. Så Putin-Ukraine-krigen derover har selvfølgelig fyldt meget. Men jeg er ret sikker på, at jeg har nu altså også hørt PESCO nævnt flere gange, men det er heller ikke det eneste argument. Altså, der er jo det andet argument, at vi vil kunne vælge nogle missioner til. Hvis vi skal se på det sådan rent militært, så vil vi kunne vælge nogle missioner til, både i Afrika, som der er snak om nu, og som der er meget diskussion om, skal vi være til stede der, men også for eksempel i Ukraine, når der 7/13 forhåbentlig en gang er fred. Det kunne være minerydningsmissioner, det kunne være anden fredsbevarende opgaver, så vil vi kunne deltage der også. Så der er også den militære dimension. Og når det for dig er et argument at sige ja til at afskaffe forsvarsforholdet, fordi vi kan være fuldgyldigt med i EU-missionerne, så må det være, fordi du synes, at de EU-missioner, der har været, har været en succes? Det er ikke sikkert, at de alle sammen har været en bragende succes, men der kan jo godt opstå missioner. Der kan både være missioner nu, og der kan være missioner i fremtiden, hvor vi kan se, at det her, det har en reel betydning for Danmark. Meget af det, man snakker om i forhold til Afrika-missionerne, det er jo at forhindre terror og forhindre flygtninge i at nå Europas grænser. Det er jo noget, der faktisk fylder utrolig meget på den danske politiske dagsorden. Og her er det der væsentligt det mindste at have en diskussion om, skal vi nu kunne være med der? Lige nu, der kan vi på ingen måde være med under EU-banner. Men hvis du siger et argument for at stemme ja, det er, at vi kan være med i de her EU-missioner, så synes jeg, det er værd lige at blive ved, om det har været nogle gode eller nogle dårlige missioner. Maja Villadsen fra Enhedslisten, hun talte om det her, da TV2 havde partilederdebat for nylig. Jeg synes, det er så vigtigt, at vi som et lille land gør en stor forskel ude i verden, sikrer fred, stabilitet, bruger flere penge på udviklingsbistand. Men det er ikke det, jeg ser, når jeg ser de fleste af EU's missioner. Så ser jeg missioner primært i og omkring Afrika, som har skabt utryghed for civile, ustabilitet, som har forhindret flygtninge i at komme over Middelhavet og sat dem i forfærdelige lejre i stedet, eller beskyttet meget klimaskadelige gaslager. Og det synes jeg ikke, danske soldater skal bruges til. Skadelige missioner i Afrika, utryg civilbefolkning, er det noget, vi skal tage del i? Ikke nødvendigvis. Det er jo det, som er det rigtig, rigtig smarte, det er, at vi selv kan vælge de missioner, som vi, eller som Folketinget, vurderer, det giver mening, og det er i danske interesser at deltage i. Så der kan sagtens være missioner i Afrika, som ikke er forløbet, som man havde håbet, men vi har overhovedet ikke muligheden for at deltage i noget, vi har heller ikke muligheden for at sætte vores præg på dem, som tingene er nu, og vi kan heller ikke vælge noget til, som vi synes, hey, det ser da i virkeligheden ret fornuftigt ud, det der. Så indtil videre, hvis jeg skal opsummere dine gode argumenter for et ja, så er det, at vi ikke afgiver suverænitet. Vi kan få noget ud af forsvarssamarbejdet, også industrien, og så at vi fuldgyldigt kan gå ind i de EU-missioner, som vi har lyst til. Ja, og nok så væsentligt, så kan vi være med til at tegne EU's forsvars- og sikkerhedspolitik fremadrettet på de sådan, hvis man løfter blikket helt på de helt store linjer. Det er også en meget, meget væsentlig pointe, det her med, at lige nu, der står vi altså udenfor, vi har observatørstatus. Vi er ikke med til at tegne, hvordan samarbejdet kommer til at se ud fremadrettet. Det kan vi være, hvis vi stempler ind. Jeg hæfter mig ved, at du ikke nævner selv Ukraine med et ord. Hvorfor ikke? Truslen fra Rusland er en trussel mod vores territoriale suverænitet. Det varetages i regi af NATO. Men jeg vil så også sige, vi har jo faktisk allerede været med til at sende våben til Ukraine gennem EU, men det er fordi, der kørte et andet regi, uden det udviklingspolitikken. Det har været sådan uden for det rent sikkerhedspolitiske. Men Kasper, når jeg spørger dig til Ukraine, så er det jo fordi, at regeringen og koalitionen af ja-partierne, de har jo haft Ukraine som den helt store anledning. Det er grunden til, at vi skal stemme om det her. Hvis man går ind og ser, hvad partierne mener. Socialdemokraterne siger, verden er radikalt forandret efter Putins brutale angreb på Ukraine den 24. februar. Europa befinder sig i den største sikkerhedspolitiske krise siden den kolde krig. Venstre skriver, Putins angreb på Ukraine viser, at verden er forandret. Den er mere usikker. Vi kan ikke tage vores frihed og tryghed for givet. Hvis vi stemmer ja til at afskaffe forsvarsforbeholdet, er der så gjort noget ved de problemer? Altså, jeg synes, at koblingen til Ukraine, den er måske en lille smule søgt. Jeg havde stemt ja personligt, uanset. Jeg kan godt forstå, hvorfor man bruger situationen lige nu til at lave den her afstemning. Nu siger du selv, bruger situationen. Der er en del på nej-siden, der synes, det har været usmageligt, at man har valgt den her situation. Claus Krull, der er soldat og kandidat til Nye Borgerlige, han skriver, valget om forsvarsforbeholdet kommer det på det mest absurde valgte tidspunkt. Lige mens herre og fru Danmark oprigtigt er bekymret for deres sikkerhed, den frygt vælger man at spille på, og pifter den også lige op med en stikpil om, at et nej er det samme som at stemme på Putin. Hvad synes du om, at regeringen og ja-partierne har brugt den her anledning til at komme af med forsvarsforbeholdet? Det bliver til syvende og sidst en værdidom jo, skal jeg lige skynde mig at understrege. Jeg ved godt, det ikke er tilfældigt, og jeg synes, at nej, siden kan have en pointe i, at man udnytter en ulykkelig situation til at få det her igennem. Men jeg synes ikke, at det er så tungtvejende en grund, at det kan være argument for et nej, fordi det her samarbejde, det skal fortsætte længe efter Ukraine-situationen forhåbentlig er løst. Men hvis man er bange for Putin, hvis man er bange for situationen i Ukraine, og hvis man gerne vil sove trygt om natten, så kan man takke NATO for det, ikke EU's militære samarbejde. Korrekt. Godt, Kasper. Nu bevæger vi os over i de gode argumenter for et nej. Fyr af. Ja, altså danske soldater, eller det danske forsvar, har i en hel del år efterhånden været temmelig kraftigt nedprioriteret. Der har været gennemført store besparelser. Man har problemer med det materiel, man har til rådighed, eller snarere ikke har til rådighed. Man har høj personalomsætning i nogle meget, meget essentielle personalegrupper. Forsvaret er med andre ord ret presset, og det er også derfor, vi fik det her nationale kompromis, hvor der bliver tilført flere penge. NATO er utilfreds med os. Vi har ikke leveret det, vi skulle i det regi. Forsvaret er ikke i en super sund forfatning lige nu. Mm. Og et af de argumenter, jeg synes, eller der for mig at se, er det et af de allermest tungest vejende nej-siden har, og som jeg noterer mig, at jeg først her i slut af den offentlige debat har set blive fremført ofte, det er, at hvis vi lige pludselig er medlem i et nyt regi, og skal deltage i et nyt regi, så risikerer man også at køre de her soldater. Det vil sige, at der bliver flere udsendelser. Der bliver måske, jeg ved ikke, om de bliver længere, men der bliver flere, der bliver kortere hjemmeperioder. Det kan blive sværere at få tingene til at gøre op på hjemmefronten. Og hvilke konsekvenser har det? Jamen, det har de konsekvenser, at folk ser ud på den anden side af hegnet. Og det er jo en udvikling, man har set i mange år. Man har haft svært ved at holde på folk. En konstabel, jeg var i det, der hedder kampinformationskonstabel, tilbringer under 2 år i gennemsnit i forsvaret. Det vil sige, at der er et kæmpestort videnstab. Der er mange unge officerer, nyuddannede officerer, som nærmest før de når kaptajnsniveau i hæren for eksempel, har søgt videre. Så har de fået deres lederuddannelse. Lønnen er bedre i det civile erhvervsliv, og så stikker man af igen. Hvis arbejdsbetingelserne i forsvaret bliver signifikant værre, så risikerer man også at skubbe til den proces. Mm-hmm. Og der er jo kommet et nationalt kompromis. Vi har i fællesskab besluttet at afsætte 7 milliarder kroner over de næste 2 år til styrkelse af dansk forsvar. For det andet har vi besluttet os for kraftigt at skrue op for de årlige bevillinger. I det kommende forsvarsforlig vil vi øge udgifterne til forsvar og sikkerhed, så vi når 2% af BNP inden udgangen af 2033. Vi skal gøre noget ved det her udsultede forsvar. Løser det problemerne nok, altså, hvis man overvejer et nej? Og hvis man overvejer et nej, fordi forsvaret er udsultet og nedslidt, og derfor vil man ikke lægge flere opgave på deres bord. Løser den nationale kompromis de problemer? Nej, det gør det i hvert fald ikke på den korte eller mellemlange bane. Det kan være, det gør på den lange bane, det vil tiden jo vise. Men nu og her, der er jo afsat, interessant nok i øvrigt, der var jo afsat en straks bevilling på 7 milliarder, hvor 2 milliarder var til diplomatiske indsatser. 2 milliarder er allerede, det har jeg læst i jeres egen avis her til formiddag, er sendt til Ukraine. Så der er jo ikke så mange penge tilbage i den straks bevilling der. Så de fleste af pengene kommer jo først over en lang årrække, så nu og her, så er der ikke nogen hurtig løsning på forsvarets udfordringer. Det er men, der ikke. Men skal vi så ikke vente med at melde os ind i flere alliancer, til der er styr på det? Jo, hvis man ikke har tillid til, at danske politikere har set skriften på væggen, altså så kan jeg godt forstå, at man stemmer nej. Og hvorfor har du tillid til det? Det er, fordi du stemmer jo ja. Jeg vælger at tro på, at man nu har set, hvor galt det står til. Jeg vælger også at håbe på, at man lytter til militærfaglige indspark, og at de militærfaglige indspark, de bunder en virkelighed, og ikke fordi, at man siger det, som politikerne gerne vil høre. Så det er i tillid til det. Men den her del af diskussionen har fyldt utrolig meget for mig. Blandt andet også på grund af mine egne personlige erfaringer, hvor jeg kan huske, hvor at jeg faktisk synes, det var ret hårdt at være ude hjemme i en uendelighed og i mange uger ad gangen. Og udsigten til ekstra mange udsendelser, kunne jeg godt forestille mig, at vi får nogen til at lige vende skruen en ekstra gang og overveje, er det her så den arbejdsplads, jeg skal blive på? Så man skal altså, på Christiansborg skal man holde tungen lige i munden. Og man gør man det, så tror jeg også, at tingene kan harmonere. Og der er jo ikke noget krav om, at vi deltager i alle EU-operationer. Men Kasper, bliv lige med mig, da du var jo selv i floden. Var det derfor, du stoppede? Stoppede du, fordi at I blev for meget sendt ud? Det var et samsurium af forskellige årsager, men det var afgjort medvirkende. Jeg havde en kæreste, der sad hjemme i Danmark, som jeg savnede ret meget af tiden, så Det fyldte der noget. Og på trods af, at politikerne nu siger, at de lydhører, de vil gerne sende flere penge til forsvaret, så må de soldater i forsvaret jo kunne se frem til som minimum flere arbejdsopgaver. Det kan vel ikke blive færre arbejdsopgaver, at vi nu også siger ja til EU? Det kan så måske blive mere velvalgte arbejdsopgaver. Altså, det vil tiden jo vise. Altså, det bliver ren spekulation fra min side, hvad politikerne melder Danmark ind i og synes, vi skal deltage i. Men der er en risiko, og det er også det, jeg siger. Altså, det er derfor, at jeg synes, det er et argument, der trækker i den anden retning. Hvad skal soldater... Nu siger du, at politikerne er blevet mere lydhøre. Det er dit indtryk. Hvad skal de gøre for at undgå personaleflugt? Altså, nu har vi hørt om det nationale kompromis og flere penge til forsvaret. Hvad skal de gøre for at undgå, at soldaterne flygter? Man skal sørge for, at de basale fornødenheder og de dagligdags irritationsmomenter at fornødenhederne er der, og at irritationsmomenterne bliver ryddet af vejen. Hvad er det konkret? For eksempel, der har været meget snak om ammunition. Altså, man havde en leverandør, der for nogle år siden uretmæssigt afbrød en kontrakt, og lige pludselig så kan soldaterne ikke komme på skydebanen. Man har nogle meget rigide regler, når man skal købe reservedele til, hvad enten det er køretøj eller maskiner rundt omkring, hvor man ikke må gøre det selv, men hvor det skal gå sådan en slag engang, selvom der måske op i Excel-bygge er der en O-ring, man har brug for. Man skal sørge for, at det bliver lettere at være soldat, at tingene fungerer i hverdagen, mm-hmm. at materialet er til rådighed, at soldaterne kan træne i det udstyr, de skal udsendes i. Mm-hmm. Jeg har jo blandt andet skrevet artikler om kampvognene, hvor man har lavet en garantiaftale med den tyske producent Krauss Maffei Wegmann, som betyder, at man ikke selv må reparere på kampvognen. Det vil sige, at en meget, meget stor del af dem holder stille i lange perioder, mens man venter på en tysk repræsentant, som kommer op og siger, hov, det må I godt reparere selv, eller ej, den skal ned til os. Sådan nogle ting. Kasper, det lyder også som om, at det er en tillidsøvelse. Det er en tillidsøvelse om, har man tillid til, at politikerne kan ændre deres mindset nok og rent faktisk tage forsvaret alvorligt, hvilket de ikke har gjort i årtier. Det er en tillidsøvelse. Og det er jo ikke alle, der er enige i, at man kan have tillid til det. Under TV2's partilederdebat, der havde de en officer fra hæren, der hed Jesper Holm Frederiksen, med i studiet. Og han er uenig med dig. Prøv lige. Vi har netop udsendt en bataljon til Letland som reaktion på krigen i Ukraine. Og når næste hold bliver sendt afsted til november, så ser det rimelig meget ud til, at så har vi skudt tomt. Der mangler alvorligt meget personel og materiel, køretøjer osv. Det er meget vanskeligt at se, hvordan det vil gavne os, at Folketinget, som er domineret af EU-positive partier, får muligheden for at udsende bidrag til endnu flere missioner. Han har meget svært ved at se, hvordan det skal gavne os, at de EU-positive partier kan sende endnu flere soldater ud i endnu flere missioner. Men du har tillid til, at den opgave kan de godt håndtere. Jeg vil sige, at jeg synes, at de fordele, som der er, gør det op for den her frygt, der måtte være, eller de her potentielle ulemper. Jeg har i udgangspunktet, så vælger jeg, og som jeg også sagde tidligere, at det er måske en lille smule blåøjet, men jeg vælger at have tillid til, at man har forstået situationens alvor på Christiansborg, og ikke presser forsvaret hårdere end højst nødvendigt. Men jeg kan godt forstå, at der er folk, der tænker som officeren her. Det mm-hmm. kan jeg sagtens forstå, og det er også nogle tanker, jeg selv har gjort mig. Og til syvende og sidst er det, som du selv siger, en tillidsøvelse. Har man tillid til, at politikerne ikke spænder buen for hårdt? Mm-hmm. Og nu er jeg bare nysgerrig, Kasper. Hvis de ikke skal spænde buen for hårdt, så må den i hvert fald ikke blive spændt hårdere, end den er nu. Så skal man til at prioritere. Og prioritere er jo også et spørgsmål om fravalg. Hvilke af de opgaver, som forsvaret løser i dag, skal de holde op med at udføre? Hvad er det, vi skal holde op med at gøre, hvis vi også skal til at lave EU-missioner? Det er jo et rasende godt spørgsmål. Fordi lige nu står vi netop i en situation, som vi lige snakker om med Ukraine og Rusland, hvor NATO lægger beslag på nogle af vores kapaciteter. Spørger du mig personligt, og jeg tror i øvrigt også de fleste eksperter, jeg tror de fleste officerer og soldater vil sige, at står man i en situation, hvor der skal prioriteres mellem EU og NATO, så vinder NATO. NATO er garanten for vores territoriale suverænitet, for vores sikkerhed, for vores grænser. Men vi er også nødt til at kigge længere end den aktuelle situation, vi står i lige nu. På et eller andet tidspunkt bliver der forhåbentlig fred i Europa igen. Og EU arbejder et andet regi, hvor det også kan give mening, at Danmark bidrager. Det er jo ikke sikkert, at der skal være en bataljon i Østeuropa eller i Baltikum. Som jo er der for NATO, jo. Som er der for NATO. Mm-hmm. Det er jo ikke sikkert, at det er tilfældet til evig tid. Mm. Samtidig kommer der også den her pengestrøm. Mange kunne godt have ønsket sig, at den kom hurtigere, men den kommer dog, så der bliver også nogle flere kapaciteter løbende. Så hvis vi lige skal opsummere her, de gode argumenter for et nej, det er simpelthen forsvarets ringe tilstand. Og så er det, hvis man ikke har tillid til, at politikerne kan finde ud af at prioritere ordentligt i de arbejdsopgaver, der kommer. Hvis man ikke har tillid til det, så forstår jeg godt, at man stemmer nej. Og så en sidste ting, du har sagt til mig, som jeg synes er så smuk på en måde, det er, hvis man har ideologisk modstand. Prøv at fortælle om det. Jamen, jeg synes jo i virkeligheden, det er meget legitimt at stemme nej, hvis man bare synes, at EU skal fylde mindre. Slet og ret. Altså, det er der jo nogen, der har det politiske udgangspunkt, og gør man det på et oplyst grundlag, så synes jeg, så må det være enhver borgers ret at stemme nej til det her. Kasper Vester, tak fordi du kom og gav de gyldige grunde til at stemme ja og nej. Så tak. Det var Pilestræde for i dag. Programmet er lavet af Johanne Dibjerg Holgersson, Sara Husted Meyer, Nicoline Odgaard Sørensen og mig, Kåre Sveistrup. Vi er tilbage i morgen. Din bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.